эфіры начная свабода ў Менску 22 гадзіны у студыі Вольга Караткевіч. Вітаю вас. Сёння госцем начной свабоды былы журналіст газеты «Згода», палітвязень Аляксандр Звішкоў, справу якога сёння пераглядаў Вярхоўны суд. Звішкова судзілі за распальванне нацыянальнай і рэлігійнай варожасці пасля таго, як ён апублікаваў у газеце карыкатуры на ісламскага прарока Мухамеда. Тэма незалежнасці Косава. У Белградзе адбываюцца пратэсты, людзі адкажуць на пытанне, хто ці што можа прымусіць сербаў пагадзіцца з незалежнасцю Косава. Деньги. Ну, заплатят, пообещают что-то. Евросоюз, НАТО. Вместе работают. Класік «Авангард» прэзентуе новую праграму «Новае неба» Станіслава Манюшкі. Напярэдадні незалежнасці БНР. Аб значнасці гэтай даты кажа пісьменнік Адам Глобус, а журналіст Павел Шарамет, аўтар артыкула аб сітуацыі вакол смяротна хворай Ірыны Казуліны, раскажа пра палітычнае супрацьстаянне і маральнасць. Аблога беларускага інтэрнэту у гукапісе Аляксандра Памідорова супольны музычны праект «Скрыпка дрыгвы» у начной шытанцы Алесь Пашкевіч. А зараз я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму. Навіны. Добры вечар. Турэцкае войска пачало сёння на поўначы Іраку аперацыю супраць курдскіх ваяўнікоў. Згодна з інфармацыяй турэцкай тэлевізіі, у аперацыі ўдзельнічаюць 10 тысяч вайскоўцаў. 46 чалавек загінулі ў выніку авіякатастрофы ў Венесуэле. Самалёт рэйсам да сталіцы краіны Каракасу разбіўся ў горным раёне праз 10 хвілін пасля ўзлёту. Не меней як 10 чалавек сталі ахвярамі тэракту на паўночным захадзе Пакістану. Бомба выбухнула на дарозе, якой ехаў вясельны картэж. Сярод ахвяраў нявесты некалькі дзяцей, звыш дзясятка людзей параненыя. У Ерэване некалькі дзясяткаў тысяч прыхільнікаў апазіцыі зноў сабраліся на мітынг, пратэстуючы супраць афіцыйных вынікаў выбараў прэзідэнта Арменіі. У Маскве прайшоў нефармальны саміт краінаў садружнасці незалежных дзяржаваў. У сустрэчы ўзялі ўдзел кіраўнікі ўсіх 12 дзяржаваў СНД. І зараз да галоўнай падзеі сённяшняга дня і дзён мінулых. ААН, Еўразвяз і Злучаныя Штаты асудзілі напады на замежныя пасольствы ў Белградзе, учыненыя ў чацвер увечары пасля шматтысячнай акцыі пратэсту супраць незалежнасці Косава. Падчас непарадкаў у Белградзе былі параненыя 130 чалавек, у тым ліку 52 паліцыянты, пашкоджана 8 пасольстваў, найбольшая шкода нанесеная будынку амбасады ЗША. У горадзе Косаўская Мітравіца працягваліся акцыі пратэсту сербскага жыхарства супраць абвяшчэння незалежнасці Косава. Сёння ў іх бралі ўдзел каля 5 тысяч чалавек. І нарэшце, Рэспубліка баснійскіх сербаў можа правесці рэферэндум у пытанні аб выхадзе з складу Боснії і Герцэгавіны. Паводле сённяшняй рэзалюцыі парламенту Рэспублікі Сербскай, баснійскія сербы пойдуць на такі крок, калі бальшыня краінаў ААН і дзяржаваў Еўразвязу прызнае незалежнасць Косава. А Вячаслав, натуральна, увесь свет абмяркоўвае падзеі ў Белградзе, Сербіі і яе гісторыя будзе звязана сённяшняя віктарына. Але найперш мы вырашылі даць паслухаць слухачам выказванне вядомага кінарэжысэра Эміра Кустурыцы на мітынгу ў Белградзе. Часта Эмір, бацька якога мусульманін, называў сябе югославянінам. Дзе тыя, хто насміхаецца з косаўскага міту? Дзе тыя, што косаўскаму міту проціпастаўляюць галівудскі міт? Мы не маем нічога супраць іншых мітаў. Але вось тут, у гэты вечар, якому міту належым мы? Косаўскаму міту. Усе нацыі свету маюць сваю міталогію, маем і мы. Але мы не маем толькі ідэі аб нябесным народзе. Мы маем навукоўцаў, уключаных у сусветную навуковую сістэму. Свака рэч, свакі поступак є данас тежа. Кожнае слова, кожны ўчынак сёння цяжкія. Калі хутка пералічыць падзеі, якія нас сёння прывялі сюды, мы пабачым, што за апошніх 20 гадоў, па-першае, нас спрабавалі абвінаваціць з тым, што мы генацыдны народ, але і гэта ім не ўдалося. Клінтанава адміністрацыя бамбавала Белград і Косава. Пасля адтуль адышлі сотні тысячаў нашых людзей. Перад тым тая самая адміністрацыя ўчыніла супервідовішча з выгнання харвацкіх сербаў з Кніна і Кнінскай краіны. А пасля ў нас пачалася дэмакратыя. Магчыма, самая трагічная ў свеце, калі мы выдалі свайго прэзідэнта, а пасля нам забілі прэм'ера. Дзе смо іспоручылі свог прэцэдніка, а онда су нам убілі прэм'ера. Свакі пут, как смо учылілі нешто, што... Кожны раз, калі мы рабілі тое, што ад нас патрабавалі, мы мусілі апускацца ўсё глыбей і глыбей. Мы чакаем, каб лічба 17 саступіла месца лічбе 18, каб Косава зноў было свабоднае і было нашае. Хай жыве Косава. Жывелі, жывела Сербія, жывело Косава. Вы чулі урывак з выступу вядомага кінарэжысэра Эміра Кустурыцы на мітынгу ў Белградзе. У эфіра «Радыё Свабода» і мы працягваем тэму незалежнасці Косава апытаннем у Магілёве. Хто ці што можа прымусіць сербаў пагадзіцца з незалежнасцю Косава? Час, не грошы, а час. Не адзін год гэта будзе. Гады два, не менш. Прымусіць ніхто не можа, наверное, пока самі не определяцца. Самі рішаць. Змена власті можа павліяць, щоб вы прызналі. Деньги. Ну, заплатят, паабіщаюць чё-то. Ну, Евросоюз, НАТО. Вместе работает. В ближайший год, думаю, это произойдёт. Физическое давление. Либо смена правительства очередная в Сербии. Деньги и время. Все народы, эти компоненты все вместе. Больше надо ничего. Думаю, что сами сербы. Запутанный там клубок. Если они сами додумаются, что нужно признать независимость Косово, то они признают ее. Так никто никогда их не заставит. Вырешат только не оружие. Оружие никогда не приводило к добру никого. Все эти военные столкновения, все остальное. Только переговоры, только мирным путем все это решается. Примут Сербию и Совет Европы. Они сами на это клюют. Что если Совет Европы примут, так они с этим согласятся. Только корыстное побуждение и меркантильное, и больше ничего. За что платят, то потом и делают. Конкурс «Выиграй книгу свободы». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». 15 червня 1389 году на Косовском поле под Приштиной отбылась вырашальная битва помеж турецкими и сербскими войсками. Кто тады перамог? Отказ первый – сербы, отказ другий – альбанцы, отказ третий – турки. Досылайте ваш смс-отказ на номер 391-22-24. У эфира «Радио Свобода» и зараз ведущий дзённого эфиру Алексей Знаткевич о подеях у Беларуси. Паводле рашэння Вярхоўнага суду сёння выйшаў на волю журналіст Аляксандр Звішкоў. Месяц таму яго судзілі на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухаммеда. Я свае віны не прызнаў і на судзе гаварыў, сейчас гавару, што я не болей, чым ісполняў свой долг. Долг редактора, долг журналіста. Сейчас вспоминаю слова адмірала Нельсона перед Трафальгарскім зражэннем. Пусть каждый исполнит свой долг. Я считаю, что я его исполню. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з еўразвязам. Былы кандыдат на прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч распачаў сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ пра ганарары прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік залатога медаля атрымае ад дзяржавы 100 тысяч даляраў, срэбны прызэр 50 тысяч, бронзавы 33 тысячы. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» цягам дня ладзілі акцыі, прысвечаныя афіцыйнаму святу – Дню абаронцаў айчыны. Яны перадалі ў ваенкаматы, а таксама ў дом ураду, зварот з віншаваннямі і спадзевамі на пераход беларускага войска на кантрактную сістэму. У эфіры «Начная свабода», мінскі час, 22 гадзіны і 8 хвілін, у студыі Вольга Караткевіч. Вызвалены яшчэ адзін вязень, якога называлі палітычным, Аляксандр Звішкоў. Гэты журналіст быў асуджаны за публікацыю ў недзяржаўнай газеце «Згода» карыкатур на прарока Мухаммеда. Гутарка з Звішковым неўзабаве, а зараз аб сітуацыі вакол сям'і яшчэ аднаго зняволенага, былога кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна. Жонка Аляксандра Казуліна Ірына смяротна хворая. Журналісты атрымліваюць інфармацыю аб крытычным стане здароўя і робяць прагнозы, ці вызваляць Казуліна, каб ён пабыў з жонкай Ірынай. Нядаўна журналіст Павел Шарамет апублікаваў артыкул, які назваўся «Над безданню ў ілжы Ірына Казуліна згасае». І ў гэтым артыкуле Павел Шарамет узняў маральны аспект. Пра гэта мы будзем і гаварыць. Главная характарыстыка любого подлого паступка – это желание того, кто этот поступок совершает, вовлечь в преступление как можно больше людей, чтобы снять с себя ответственность за это преступление и переложить его на огромное количество людей. Мы очень много и часто говорим в Беларуси о том, что у нас нет национальной идеи, что мы непонятно кто. Беларусь разделены между русскоговорящими и белорусскомовными, между западными и восточными, между теми, кто за Лукашенко, и между теми, кто против Лукашенко. Но мне кажется, это разделение условное и неправильное. Белорусы разделены между теми, кто поддерживает и оправдывает подлость и преступления, и теми, кто выступает против этой подлости. И здесь главная суть вот этой ситуации вокруг семьи Козулина. Неважно, вы за Козулина или вы против Козулина, но если вы одобряете издевательство над людьми, если вы одобряете издевательство над больной женщиной, то нет вам прощения, нет вам оправдания. Павел, уже неодноразово у тым ліку дочки Александра Козулина говорили про то, что у него есть некая махчимость у турме слухать у тым ліку Радио Свобода, хоть была информация про обмежеванный доступ до некой информации, не все листы доходят и так далее. Что бы вы передали ему особисто, покольки вы шмат на эту тему пишете? Любому человеку, который находится в тюрьме, в том числе Александру Козулину, любому человеку, который находится в этой трагической ситуации, можно пожелать только мужества и сохранение адекватного отношения к тому, что он видит вокруг себя. Главное – это сохранить силы, и главное – сохранить психологические силы для того, чтобы вернуться и дождаться освобождения. Павел, мы с вами журналисты, и у часе эфиру, альбо у часе выступу у конкретной некой информационной корпорации мы натурально повинны заховывать нейтральность. Але эта ситуация, связана с Ириной Козулиной, и она не может сховать у тым лику наши эмоции, тому мы про это говорим. Вот вы вельми эмоционально про это написали. Журналисты должны сохранять нейтралитет и эмоциональное спокойствие, когда они обсуждают политиков и их действия, и выбирают между одними и другими. Но когда речь идет о жизни и смерти человека, сохранять эмоциональное спокойствие невозможно. Главная проблема белорусского общества – это слепота души и окаменение сердца. Не то, что люди не выходят на демонстрации, не то, что они не привержены демократии или ориентированы на Россию, а не на Европу. Это не главная проблема для Белоруссии. Главная проблема для белорусского общества, что закрываем глаза и проходим мимо несчастья простого человека между издевательствами над этим человеком. И особенно, когда это речь идет о женщинах или детях, то я не могу сдержать своих эмоций, поэтому я так достаточно эмоционально выступил. Но не только я один. Нужно отметить, что первый отреагировал на это Александр Федута, и это был мужественный мужской поступок. Он очень жестко ответил Лукашенко на его реплику о семье Козулина. Вот если мы преодолеем эту слепость души, то у нас появится и честь, и совесть, и смелость, и у нас появится какое-то будущее, как у общества, как у народа. Говорил Павел Шарамет. Незабаве гутарка журналистам Александром Здвижковым, який был вызволены сёння. Ну, а зараз мы слухаем композицию с кинофильму, знятого режиссером Эмиром Кустурыцам «Аризонская мара». Песня, якую выконывает Игги Поп, написанная Гораном Брэговичем. И она называется «У машине смерти» – «In a Death Car». Гістэрычны вецер выяў начы, мой сабака брэша ў цемры. Нешта шпурляе мяне з гэтага, лётаць вакол кола. Я ведаю, што ты атрымала час. Нават калі не, я хачу гэтага. Ты будзеш лётаць вакол чужых, якія не разумеюць, што такое пачуцці. У машыне смерці мы жывыя, у машыне смерці мы ажываем. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. Я ўздыхнуў крыху паветра, адчыніўшы в акно. Такія прабуджэнні мяне крыху збуджаюць. Я не буду ўключаць радыё, таму што яны гавораць, халера, ты ведаеш. Калі твая рука лягла на мяне, на маё, я і яно адчувалі сябе надзвычайна. І цяпер гэта ўсё вакол нас. Мы ўсё гэта маем нават у цішыні, у машыне смерці. Мы жывыя, у машыне смерці мы ажываем. A let some air come in the window. It kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know. When your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the songs in the death car. We're alive. І для нас нібито самі по собі грають цимбали. Калі я докрануся до цябе, я адчуваў на от такую дзіцячую постаць тваю і крыху твой дзіцячы подых, які дазваляў мне забыць пра смерць. У тваім веку ты все яшчэ жартуеш, і гэты гумар дазваляе мне не баяцца ў душа. Карацей, цяпер мы можам глядзець на перформанс і бачыць усё як праўду. У машыне смерці мы жывыя, у машыне смерці мы жываем. I felt that you still had your baby fat, and a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. У ефіры «Начная свабода» з вами Ольга Караткевіч. Менскі час 22 гадзіны і 16 хвілін. Сёння калегія Верховнага суду паменшыла тэрмін пакарання журналісту Аляксандру Здвіжкову з 3 гадоў пазбаўлення волі да 3 месяцаў. Гэтыя месяцы ён ужо адседзіў у СІЗО, пакуль ішло следства. Таму Аляксандра Здвіжкова сёння выпусцілі на свабоду. Разглядаючы касацыйную скаргу журналіста, суд вырашыў зрабіць палёгку з улікам яго стану здароўя і іншых абставінаў і змякчыць пакаранне. Разам з тым Верховны суд палічыў віну журналіста да 18 студзеня 2008 году Менскі гарадскі суд пакараў Здвіжкова да 3 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за перадрук дацкіх карыкатур на прарока Мухамеда. Суд прызнаў вінаватым журналіста ў, цытую, падбухторванні да расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасцяў. У лютым 2006 году КДБ узбудзіў крымінальную справу па факце публікацыі карыкатур паводле вынікаў праверкі, праведзенай пракуратурай і КГБ. У сакавіку 2006-го рашэнне Верховнага суду газета «Згода» была зачыненая. Як каментуюць у Менску вызваленне Аляксандра Здвіжкова, Алесь Дашчынскі. Стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец сказаў: наколькі незаконнымі былі зняволені, настолькі дзіўнымі з юрыдычнага гледзяча выглядаюць вызваленні, але ўсё гэта ўкладваецца ў логіку. Да 2 сакавіка, да абрання Медведзева, рэжыму трэба ўстанавіць добрыя стасункі з Еўропай, каб было чым шантажаваць Расію. Палітвязні з'яўляюцца зараз разменнымі манетамі ў такой вось вялікай і немаральнай гульні. Ні ў воднай краіне Еўропы людзей не садзяць у турму за гэтыя карыкатуры. Я пакідаю за дужкамі тут маральную ацэнку эпізода, але безумоўна караць яго зняволеннем гэта інквізіцыя. Гэтыя абвінавачанні гэтак жа незаконныя, як і ўсе палітычныя прысуды гэтага рэжыму. Адносна вызвалення Аляксандра Здвіжкова, былы рэдактар газеты «Згода» Алексей Кароль сказаў: нават у мусульманскіх краінах самы большы тэрмін быў 2 месяцы, а тут чалавек 3 месяцы адсядзеў. Гэта вялікая палёгка і радасць. Яшчэ адзін чалавечы лёс не зламаны. Гэта ўплыў найперш заходніх краін, якія патрабуюць выканання 12 умоў і першую умову вызвалення палітвязня. Здвіжкоў 4-ты у гэтым ланцужку вызвалення. У наступным павінен быць Казулін. Гэта проста адказ на ціск вонкавых абставін, узмоцненых і рашэннем Расіі аб пераводзе на рыначныя адносіны разлікі за газ і нафту. Рэжыму патрэбны інвестыцыі, ён ідзе на тыя саступкі, дзе ён можа саступіць, не надта губляючы свае пазіцыі. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі назваў вызваленне Аляксандра Здвіжкова добрай навіной. Адносна змены пакарання ён сказаў: то, што что ему заменили термин это с одного боку добра, а и то, что они не признают свою помылку, это видовочно, сам по себе вот этот присуд, не имея ничего агульного с правами человека, с разумением роли средков массовой информации в громадстве. Я нагадываю про Александра Казулина, я нагадываю Андрея Кима, який зараз сидит в следственном изоляторе. Мы повинны окончатково поставить кропку и спинить эти ганебные криминальные процессы. Ну и гостем «Ночной свободы» сегодня Александр Здвижко. Александр, вітаю вас. Дякую, что вы после зняволення знайшли час отказать на наше питание. И я не буду тышиться того, что политичные справы перед руком. Вельми коротко скажите, чому вы все-таки передруковали эти карикатуры? Я меркавал, что белорусская громадскость повинна ведать, про что изде гаворка зараз, за тады. Фактично, это осветницкая миссия, это увядение читачоу газеты «Згода» у такий сусветный контекст, что там... Только осветлить и адлюстровать самый газетный материал. Як вы оценили той факт, что мусульмане, у тым ліку белорусские мусульмане и мусульмане у замежжи стали на вашем боку? Я проконсультовался с мусульманами, яких вельми поважаю, и яны мне пораили передруковать, а лишь ганебные подписи убрать неким чином. И тогда это застались только малюнки, без ніякого политического и религиозного сенсу. Натурально, ваша особа после этого вызволения, якое идет в контексте вызволения інших вязней, яких связывают с политичными мотивами, увязнення этих людей с политичными мотивами, ваша особа широко теперь комментуется, вы даете интервью, вельми цікаве интервью у газеты «Наша Нива». А вот вы сказали, что коли бы вы еще довжей посядили, то вы были Монте-Кристо. Что вы имели на увазе? Вам не некто про некий я меркую, что клад сказал? Самый человек находится в тюрьме, его психика изменяется вельми рашуча. И коли я зараз вспоминаю графа Монте-Кристо, який поставил мету своего життя помства, я меркую, что так само. Коли б я отсидел три годы, я бы только марил, как отомстить. Как о помсте. А вы думали про помсту? Только. Кому ти чому? Системе ти конкретным особам? И конкретным особам, и этой державе. Бо я бачил, что зараз у белорусских тюрьмах находятся не криминальники, а простые люди, которые эта держава лечит вельми небезпечными для себе, но только не для громадства. Наш сегодняшний гость Александр Здвижко народился в 1959 году в Берлине. Его батька служил в группе советских войск в Немеччине, в дитинстве занимался боксом. Скончил Менский державный институт замежных мов у специальности гишпанская и ангельская. Скажите, с гэтых зацікаўленняў нешта засталося, бокс альбо чытання по-гешпанску? Не, я зараз и пишу, и сам и читаю по-гешпанску, и так само по-ангельску. Але ж наконт занятков боксом вельми зрэдку. Я зараз практикую іншые занятки. Вы скончили магістратуру Эстонского университета у пытаннях политологии. Скажите, так. Якая цяпер политологичная помылка белорусской оппозиции у пытанні альбо дыялёгу з улады, альбо змены улады? Вельми балючае пытанне. Калісьці я писал, что белорусская позиция была повинна быть одна частка рахманной, а другая частка радикальной. Я меркую, что белорусская позиция повинна радикализоваться зараз. Я нагадаю, что у эфира «Ночная свобода» у Минску 22 годины и 24 хвилины. С вами Ольга Короткевич и нашим гостем вызволенный сегодня журналист Александр Здвижко. Скажите, что с белорусской культурой, на вашу думку, знаковое? Ну, вы жили у замежжи, вы цікавились и замежной литературой активно, причем ведаючи замежные мовы. Что может быть конкуровным и знаковым? Я меркую, зараз самые творы, Василя Быкова. Только. Калісьці мы были знакомы, і саме ось і саме і знак бяды по-російську. Я читав у турмі. Расскажыце, калі ласка, вось калі б у вас быў выбар уступаць у нейкую партыю цяпер, ці падтрымліваць канкрэтнага нейкага беларускага палітыка, ўжо з улікам таго, што вы ўжо, ну, скажам так, асоба вядомая не толькі ў Беларусі, а шырока з прычыны вашага зняволення. Каго б вы падтрымалі і якую ідэалогію палітычную? Ну, я заўжды быў сацыял-дэмакратам, і тады з гэтай нагоды падтрымаў бы, зразумела, самае Алеся Казуліна. І скажыце, Александр, што б вы перадалі слухачам Радыё Свабода? Яны вельмі шмат і часта чулі рэпартажы пра вашую справу, звязаную з публікацыяй, і ўвогуле пра пераслед журналістаў незалежных. Самае, я мяркую, што кожны павінен самае памятаць, што Богу Богава, а кесару кесарава. І самае, і палітыка, і рэлігія, самае, гэта рэчы, ну, як гэта казаць? Ну, зусім іншых сэнсаў. А беларуская дзяржава не самае спрабуе ў рэлігійнай справы, спрабуе палітычна вырашаць рэлігійныя справы. Вось тады яны зрабілі гэту, я мяркую, памылку. Мной. Александр, вы замовілі для эфіру песню гурту «Нейрадзюбель» расійскамоўную, даволі кантраверсійную. Чаму менавіта гэтую песню? Я ее успамінаў славутыя амерыканцы. Вось. Бо то, што адбылося са мной, вельмі падобны да гэтай песні, да гэтага гіта. Я дзякую гостям «Начной свабоды», быў журналіст Александр Звішкоў, які сёння выйшаў на волю. Ну і кампазіцыя, якую Александр папрасіў паставіць для яго ў ефіры, гурт «Нейрадзюбель». Катером через ухабы матерно по площадям и рынкам. Ехали уроды на поминки, ехали уроды на поминки, ехали уроды на поминки, ехали уроды на поминки. На «Жигулях» и поездом тонили мимо родину, не слишком трезвы вроде бы через кастеты финки. Ехали уроды на поминки, ехали уроды на поминки, ехали уроды на поминки. У эфіры «Начная свабода» ў Мінску 22 гадзіны і 28 хвілін. З вамі Вольга Караткевіч. Днямі каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97», сябра арганізацыйнага камітэту кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Міфер Бандарэнка і сябра аргкамітэту «Еўрапейская Беларусь» Владзімір Кобец вярнуліся з США. Яны знаходзіліся ў Злучаных Штатах на запрашэнне фонду «We Remember», мы памятаем. У часе паездкі з Міфер Бандарэнка і Владзімір Кобец сустракаліся з памочнікам намесніка дзяржаўнага сакратара ЗША Дэвідам Крэймерам, а таксама са спецыяльным дарадцам віцэ-прэзідэнта ЗША ў нацыянальнай бяспецы Юджынам Фішэлам. Зміцер Бандарэнка пра вызваленне палітвязняў і пра вынікі візыту. На нашую думку, сёння вызваленне палітвязняў у першую чаргу звязана з такой дакладнай, цвёрдай пазіцыі Злучаных Штатаў і, безумоўна, Еўрапейскага звязу. Гэта галоўныя крокі. І мы бачым, што пэўны разварот Лукашэнкі на захад, ён ўсё ж такі адбыўся, і Лукашэнка гэта не скрывае, калі заявляе, што раней экспарт на захад складаў 10-20%, а зараз ён ужо роўна ці больше з расійскім. З гаспадаром Крэймерам, якога называюць архітэктарам новых стасункаў з Беларусю, гаворка ішла аб менавіта амерыканскай палітыцы і аб яе ўплыве. Сёння беларускае пытанне ляжыць на рабочым стале супрацоўнікаў дзярждэпартамента, і гэта самае галоўнае. І мы атрымалі заверэнне і ад прадстаўнікоў адміністрацыі, сённяшніх прадстаўнікоў дзярждэпартамента, пра тое, што беларускае пытанне застанецца важным і надалей. І пра гэта можна казаць упэўнена. Цягам часу людзей, якія думаюць, што дэмакратызацыя прыйдзе з усходу, становіцца ўсё менш і менш. Безумоўна, Расія застаецца важным фактарам уплыву на беларускія справы, але мне здаецца, што ўсе гады беларуская пазіцыя была першая чаргу праеўрапейская і прабеларуская. Сёння праеўрапейскія, прабеларускія сілы, яны дамінуюць у палітыцы. У эфіры «Начная свабода» ў Мінску 22 гадзіны і 30 хвілін. З вамі Вольга Караткевіч. Далей у выпуску. Клясык «Авангард» прэзентуе новую праграму «Новае неба» Станіслава Манюшкі. Напярэдадні 90-годдзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Пра значнасць гэтай даты мы будзем гаварыць з пісьменнікам Адамам Глобусам і пачуем яго новы верш і песні на яго словы. Аблога беларускага інтэрнэту, гукапіс Александра Памідорова, супольны музычны праект «Скрыпка дрыгвы». У начной чытанцы Алесь Пашкевіч. А зараз зноў у студыі Вячаслаў Ракіцкі, зноў навіны. І пачынаю я з беларускіх падзеяў. Выйшаў на волю журналіст Александр Здвіжкоў, месяц назад асуджаны на трохгадовае зняволенне за перадруку газеце «Згода» карыкатуры на прарока Мухамеда. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» цягам дня ладзілі акцыі, прысвечаны афіцыйнаму святу Дню абаронцаў айчыны. Сярод іншага яны выступаюць супраць кантрактнай сістэмы. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч правёў сёння сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці. Цана на газ для Беларусі будзе разлічвацца паводле формулы, вызначанай у кантракце 31 снежня 2006 году. Гэтую пазіцыю сёння чарговы раз пацвердзіла прэсавая служба «Газпрому». Расшыфроўванне чорных скрыняў самалёта авіякампаніі «Белавія», які разбіўся 14 лютага ў ерэванскім аэрапорце «Звартноц», не выявіла прычынаў аварыі. А зараз некалькі міжнародных навінаў. ААН, Еўразвяз і США асудзілі напады на замежныя пасольствы ў Белградзе, учыненыя ў чацвер увечары пасля шматтысячнай акцыі пратэсту супраць незалежнасці Косава. Падчас непарадку ў Белградзе былі паранены 130 чалавек, у тым ліку 52 паліцыянты, пашкоджана 8 пасольстваў. На большая шкода нанесеная будынку амбасады з США. Турэцкае войска пачало сёння на поўначы Іраку аперацыю супраць курдскіх ваяўнікоў. Згодна з інфармацыяй турэцкай тэлевізіі, аперацыі ўдзельнічае 10 тысяч вайскоўцаў. У эфіры «Радыё Свабоды» зараз прагноз надвор'я на заўтра 23 лютага суботу. Берасце, Менск 4-6 цепла, дождж, у Віцебску 2-4 ападкі, у Горадні 3-5 цепла, дождж, у Магілёве 2-4. Інфармацыя пра надвор'я з інтэрнэт-сайта «Метэабівай». Ну а зараз вынікі нашай віктарыны. Я нагадаю, што пытанне было такім. 15 чэрвеня 1389 годзе на Косаўскім полі пад Прыштынай адбылася вырашальная бітва паміж турэцкімі і сербскімі войскамі. Хто тады перамог? Сэрбы, альбанцы альбо туркі? Тады перамаглі туркі, Сэрбія страціла дзяржаўную незалежнасць і пераўтварылася ў васала Асманскай імперыі. Памяць пра гэтыя падзеі вельмі жывая ў свядомасці сэрбаў, як псіхалагічны комплекс і як сімваль мужнасці. У той час альбанцы выступалі саюзнікамі сэрбаў. Уладар Альбаніі прысылаў свае аддзелы на дапамогу сэрбам. Альбанцы, таксама як і сэрбы, супрацьстаялі турэцкай экспансіі. Пераважная большыня нашых слухачоў адказала правільна, але першым быў Віталь, апошнія лічбы тэлефоннага нумару 7204. Ён і атрымае прыз з кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Вячаслаў Ракіцкі застаецца ў студыі, ён рыхтуе дайджэст «Начной свабоды» за гэты тыдзень і зараз раскажа, што прагучыць, што ён выбраў для нядзельнага эфіру. Магу вам сказаць, Вольга, што я сутыкнуўся з вялікімі праблемамі пры падрыхтоўцы гэтага дайджэсту, таму што вельмі цяжка штосьці канкрэтнае выбраць, настолькі насычанымі, як мне падалося, былі праграмы гэтага тыдня. Але з майго гледзяшча заўсёды самае цікавае гэта жывыя людзі ў нашым жывым эфіры. І таму я думаю, што фрагменты гутарак з усімі імі увойдуць у нядзельны выпуск дайджэсту. І я яшчэ раз нагадаю, што на гэтым тыдні ў нас былі і апазіцыйны палітык, бізнесовец, былы вязень Андрэй Клімаў, які выйшаў з намі ў эфір адразу, амаль адразу пасля вызвалення з турмы. Гэта і сын героя антысавецкага супраціву Тимоха Вострыкава Ілля, і маскоўская актывістка моладзевага дэмакратычнага руху Валянціна Чубарава, таксама музычны прадусар і літаратар Юры Цыбін. Ну і ў праграме, як звычайна, будуць самыя цікавыя рэпартажы, доследы, апытанні, якія гучалі на гэтым тыдні, а на гэтым тыдні было некалькі, з майго гледжу, цікавых рэпартажаў пра культурныя падзеі. Гэта і вечарына памяці Канстанціна Акулы, і выступ у Менску сімфанічнага аркестра з Вільні. Таксама цікавыя былі доследы пра новую сістэму размеркавання і пра праблемы з гандлем квет у Менску. Карацей кажучы, я ўсіх запрашаю у нядзелю да прыймачоў. Яшчэ раз узгадаем начную свабоду гэтага тыдня. Не праспіце. У эфіры начная свабода ў Менску 22 гадзіны 36 хвілін. Неўзабаве гутарка з паэтам Адамам Глобусам. Ну а зараз кампазіцыя на ягоныя словы спявае Кася Камоцкая. Гэты верш Адам Глобус прысвяціў Анатолю Сысу. Я стоял у шарзе по хлеб, достоялся Атама косой. Я спытался, а где мой хлеб? Мне дали с коленелую соль. Я стоял у шарзе по хлеб, достоялся Атама косой. Стояли в шарзе по хлеб, достоялись там от осмер. Мы испытали, а где наш хлеб, а нам больше для дела смерть. У эфіры «Начная свабода» у студыі Вольга Караткевіч і нашым сённяшнім удзельнікам пісьменнік і мастак Адам Глобус. І мы працягваем абмяркоўваць тэму, якая будзе вызначальнай 25 сакавіка на канферэнцыі ў Празе «Беларуская народная рэспубліка» і яе значэнне. Уладзімір, якая ваша ацэнка гэтай падзеі? Вельмі значная і вельмі вялікая. Але я павінен як бы зірнуць у рэтраспекцыю гэтага пытання. Дзе і калі першы раз прагучала «Нехай жыве Беларуская народная рэспубліка». Гэтыя словы прагучалі на вельмі важным месцы ў горадзе Менску, на скрыжаванні вуліцы Петрапаўлаўскай і Падгорнай, на тэатральнай плошчы. Я лічу, што гэта самае важнае месца ў гісторыі беларускай культуры і наогул беларускай гісторыі ў 20-м стагоддзі. Усе важныя падзеі для Беларусі адбываліся на гэтым зараз ціхім скрыжаванні. Вельмі цікавае назіранне, на мой погляд, што людзі, якія ходзяць па гэтаму скрыжаванню і хадзілі, яны вырашалі лёс нашай бацькаўшчыны. А ўсе людзі, якія знаходзяцца далёка ад гэтага скрыжавання, яны маюць толькі ілюзію, што яны вырашаюць лёс Беларусі. Владзімір, мы шмат гаварылі ў праграмах «Начной свабоды» і рабілі інтэрв'ю з адным з насельнікаў вуліцы Падгорная Владзімірам Арловым. І пасля в інтэрнэце была размешчаная фотокартка, дзе вы стаіце, вы, Владзімір Арлоў, і літаратурны крытык Ганна Кісліцына. І, як сказаў адзін мой калега, вельмі зло яны глядзяць з гэтага фотаздымку. Наколькі для вас гэта сітуацыя з пераразмеркаваннем вуліц, гістарычных помнікаў можа адбіцца на далейшым ментальным альбо развіцці, альбо ментальнай рэабілітацыі нацыі? Чаму я пачаў з месца? На гэтым месцы, на гэтым скрыжаванні, вырашаецца лёс Беларусі. Вырашаўся, вырашаецца і будзе вырашацца. Што сказалі там злыя, фатограф папрасіў зрабіць сур'ёзныя твары. А мы былі даволі вясёлыя. І акцыя праходзіла даволі так, я б сказаў, па-эстонску. Вельмі стрыманая акцыя была. Вы некім чынам, апрача таго, што ў папярэдняй гутарцы напярэдадні інтэрв'ю сказалі, што пра 25 сакавіка успамінаеце 25 сакавіка, і на гэты момант пытанне шафы для вас можа быць важнейшае за 25 сакавіка, усё адно вы ходзіце на акцыі 25 сакавіка? Ну, было б дзіўна, каб я, напрыклад, 1 снежня думаў не пра Новы год, а пра 25 сакавіка. Ці на 8 сакавіка я думаў пра 25 сакавіка. Кожнаму святу свой час. І ясна, што на 25 сакавіка я думаю пра дзень беларускай незалежнасці. А чаму 26 я павінен думаць пра дзень беларускай незалежнасці? Таксама пытанне, праўда? Праўда. Я нагадаю, што нашым госцем Адам Глобус, і карыстаючыся магчымасцю, я скажу, што учора у «Начной свабодзе» удзельнічаў музычны прадусар Юры Цыбін, і ён узгадаў двух беларускіх паэтаў, Анатолія Сыса і Адама Глобуса, і мы ставілі песні на, у тым ліку, на вашыя словы. Скажыце, вы цяпер займаецеся паэтычнай творчасцю? Займаюся і рыхтую да выдання кніжку новую. Вершы пра каханне, пра гарэлку і смерць. Не так. Сумнаватая назва, но я лічу, што ніякіх іншых вершаў не бывае. Скажыце, вы у 80-х годах, пры канцы 80-х, на пачатку 90-х годаў мінулага стагоддзя былі удзельнікам таго працэсу, які спрычыніўся да новага беларускага адраджэння. Вось на гэты момант вы аптыміст ці песіміст, як далей будзе развівацца беларуская нацыянальная культура? Ну, я вернусь на свое же скрыжаванне, в улице Маркса и Энгельса, на станцию метро Купаловскую, и скажу, что я амаль что каждый день прохожу по этому скрыжаванню, я лечу, что все будет у нас выдатно. Я нагадаю, что гостем «Начной свободы» письменник и мастак Адам Глобус, и мы узгадали про то, что он уже рыхтуе новы зборнік, і там будзе пра каханне, гарэлку і смерць. Адаме, можа быць, некаторыя радкі з вашага новага зборніку і з вашых новых паэтычных доследаў. Верш паўстанне. Ніжэй магілы не апусціш і не прынізіш ніжэй зямлі. Таму паўстанне мы пачалі з халоднай сцемры, з чорных пустак, каб выйсці з мораку на святло, каб уздымацца да вольнай волі, каб стаць свабоднымі і ніколі не патрапляць у д'яблава ярмо. Божа, забяры маё жыццё, выратуй знямелую айчыну, выратуй ахвяраў і злачынцаў, Божа, забяры маё жыццё. Ты вялікі, вольны і магутны, ганарлівы, адпусці грахі, веру да цябе вядуць шляхі. Ты магутны, вольны і вялікі, і я слабы, затрушанай душой, брудны, хат скалечаны, нікчемны, веру, розум, светлы ды надземны. Я слабы, затрушанай душой, Божа, забяры маё жыццё, большага не маючы надзячыць, ну, хіба ж што гэтым ціхім плачам, Божа, забяры маё жыццё, Божа, забяры маё жыццё, выратуй знямелую айчыну, выратуй ахвяраў і злачынцаў, Божа, забяры маё жыццё. Концертны запіс Касі Камоцкай «Божа, забяры маё жыццё» на словы Адама Глобуса. У эфіры «Начная свабода» у Менску 22 гадзіны 45 хвілін у студыі Вольга Караткевіч. Першая кніжка пісьменніцы Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы» прэзентавалі ў Менску сёння. У сядзіве партыі БНФ гучалі развагі пра беларусі мастацтва. Ева Віжнавец – гэта псеўданім Святланы Курс, якая дэбютавала апавяданнем у часопісе «Архэ» ў 1998 годзе і некалькі гадоў супрацоўнічала з «Радыё Свабода». Лепшая з таго часу складала зборнік апавяданняў, які выйшаў у серыі «Кнігарня нашай Нівы». На прэзентацыі пабываў Сіверын Квяткоўскі. Ева Віжнавец апошнія два гады жыве ў Польшчы. Падкрэслівае, што нібыта ў санаторыі, калі не трэба турбавацца пра дабрабыт, а можна займацца выключна любімай справай. Пісьменніца ўпэўненая, што вернецца ў Беларусь, але адкрыта гаворыць сваім чытачам, што баіцца вяртання. Наша краіна ўяўляе сабою вельмі цікавы, лагічна выстраены абсурд, які яшчэ разваліцца не хутка. І калі абстрагавацца таго, што адбываецца з табой у тваім жыцці, то гэта нават вельмі цікава назіраць. Ну і трэба глядзець пад ногі, каб у свой час адскочыць, таму што з гэтага абсурда можа якая-небудзь канструкцыя трыснуць па галаве. Я зразумела, што ў гэтай краіне можна быць альбо вялікім чалавекам, альбо дробнай сволачу, заявіла Ева Віжнавец у часе прэзентацыі. Аўтарка не пераймаецца, што да яе творчасці дадаюць эпітэты сацыяльныя, феміністычныя, жаночыя. Хай мяне купляюць феміністкі, ці бяруць і чытаюць. Хай не феміністкі, хай антыфеміністкі. Хай бяруць і чытаюць, це будзе цікава. Але калі чалавек бярэ нейкую рэч і чытае як феміністскую прозу, то ён потым дакапаецца, што гэта не феміністская проза. Гэта проза асобна ўзятага чалавека, з якога ёсць свае недахопы. Хачу, каб людзі бачылі сябе ў нейкія моманты свайго жыцця. Адна з наведніц, Таццяна, прызналася, што даўняя аматарка творчасці Евы Віжнавец і што прыйшла на прэзентацыю, каб пабачыць аўтарку. Создается впечатление, что типа не все потеряно еще. Что тут можно все-таки что-то создавать. Літаратурны крытык Ганна Кісліцына. Ева Віжнавец нагадвае мне іншым разам тую жабку, якая торгаецца пад токам, калі яе трымае прэпаратар. І яна ўжо больш не ў стане выносіць электрычнасць гэтага свету. А іншая разам, мне здаецца, што Ева Віжнавец сама прэпаратар. Яна выразае самыя балючыя часткі са свайго галаўнога мозгу і ўставляе ў мастацкія тэксты. І менавіта таму яе проза хапае за жывое. У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол с удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Алы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Тэма абмеркавання – постаць Максіма Гарэцкага ў еўрапейскім літаратурным кантэксце. «Дом літаратара» – гэта суботняя перадача. Слухайце гэту перадачу заўтра. Ну, а мы працягваем «Начную свабоду». Нагадваю, што ў Менску ўключаны наш телефон «Аўтаадказнік» 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Ну, а зараз кінаагляд крытыка мастацтва Максіма Жбанкова. Сённяшні пазітыў «Амерыканская стужка мяне тут няма». Не, гэта зусім не экранізацыя твору Валентина Акудовича. Вядомы кінаэстэт Тодд Хайнс зрабіў кіно пра славутага Боба Ділана. Дакладней, пра шэсць ягоных увасабленняў. Легендарнага спевака і шоўмена граюць па чарзе Хіт Леджер, Крыстіан Бэйл, Рычард Гір, Бен Уіншоў і невядомы чарнаскуры хлопчык. Але нумар адзін у гэтым шэрагу – фантастычная Кейт Бланшет. Гэта Ділан – псіхадэлічны артыст. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked, you say, who is that man? Тодд Хайнс належыць да тых нешматлікіх аўтараў, што маюць рок-н-рол у крыві. Ён дакладна ведае, як рабіць кіно пра музыку і музыкаў. У ягоным экранным шаленстве насамрэч ёсць логіка, і гэтая логіка працуе на карысць агульнай справы. Больш за тое, я абсалютна ўпэўнены, фільм пра асобу такога маштабу, як Дзілан, цалкам несумяшальны з традыцыйным фарматам біяграфічнай стужкі. Тодд Хайнс зрабіў неверагодна эфектнае, блытанае і спрэчнае кіно, якое цалкам пасуе свайму герою, альбо усім сваім шасці героям. Галоўнае адмоўнае ўражанне на драма «П.С. Я кахаю цябе». Тут усё проста. Пасрэдны рэжысэр Рычард Лагравінезе экранізаваў сантыментальны дамскі раман. Памірае зусім яшчэ не стары ірландец. А каб жонка потым не сумавала і не трапіла ў бясконцую дэпрэсію, ён загадзя піша 100 лістоў і дамаўляецца аб іх паступовай дастаўцы. Hey, baby, surprise. I have a plan. I've written you letters. Letters that will be coming to you all sorts of ways. Now you must do what I say, okay? З гэтага магла б атрымацца неблагая драма, але аўтары хутка забываюцца пра псіхалагізм і пачынаюць накручваць пазітыў. У выніку кіно неадваротна ператвараецца ў лірычную камедыю, а гэта ўжо, як вы разумееце, зусім іншая гульня. Акторы, у тым ліку таленавітая Хілары Свонг, свае грошы адпрацавалі. А вось гледачам ад гэткага прагляду толькі страты. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Нечаканы вестэрн «Забойства Джесі Джеймса». Нечаканы, таму што рэжысэр Эндрю Дамінік з дапамогай прадусараў, вядомых братоў Скотаў, ператварыў простую бандзёрскую разборку ў амаль біблейскую гісторыю пра апошніх герояў. It is interesting the many ways you and I overlap. You're the youngest of three James boys, and I'm the youngest of five Ford boys. You have blue eyes, I have blue eyes. You're 5'8" tall, I'm 5'8" tall. I honestly believe I'm destined for great things, Mr. James. Легендарны грабаўніка Джейсі Джеймса ўвасабляе Брэд Піт. Ягоны стомлены злачынца захапляе і ўражвае, але гэта не ягонае кіно. Галоўны тут Кейсі Эфлік у ролі Роберта Форда, баязлівага забойцы Джеймса. Усё правільна. Калі паміраюць легенды, надыходзіць час пацукоў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Трэба бясплатна даць кожнаму селяніну 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, хутар. Тады і дзеці не будуць уцякаць з вёскі, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на свабоду з Валянцінам Жданко заўтра ў суботу. Ну, а мы працягваем начную свабоду. Сёння ў малой залі імя Рыгора Шырмы Белдзяржфільгармоніі адбыўся канцэрт пад назвай «Новае неба Станіслава Манюшкі». Падрыхтаваў канцэрт ансамбль салістаў «Клясык авангард». Рэпартаж Юліі Шаровай. Канцэрт «Новае неба» Станіслава Манюшкі, складзены з самых розных твораў кампазітара, атрымаў такую назву невыпадкова. Тлумачыць вядоўца праграмы заслужаны артыст Беларусі Віктар Скарабагатаў. Гэтыя словы з апошняй біблейскай кнігі, з кнігі Апакаліпсісу, дзе ёсць такі выраз, і ўбачыў я новае неба і новую зямлю. І гэта маецца на ўвазе, канешне ж, новая зямля ці новае неба. Маецца на ўвазе тая ідэальная радзіма, якую маглі мастакі уяўляць сабе толькі ў мастацтве. І яна сапраўды ім была дарагая. Можа, не такая дасканалая, якой яны хацелі б яе бачыць. Но вось гэтую дасканаласць яны выражалі ў сваім мастацтве. У праграму ўвайшлі творы розных жанраў: увертура да юнацкай оперы «Манюшкі Лятэрэя», шэраг вакальных твораў, якія выконвалі салісты оперы і філармоніі, духоўная музыка, а таксама аркестраваныя мініатуры, жанр якіх можна акрэсліць як творы для хатняга музіцыравання. Мастацкі кіраўнік ансамблю «Класік авангард» Уладзімір Байдаў лічыць, што народжаны за 10 вёрстаў ад Смілавічаў у 1819 годзе Станіслаў Манюшка стаў польскім кампазітарам вельмі выпадкова, папросту знайшоў працу ў Варшаве. З тым самым поспехам ён мог стаць расійскім кампазітарам, калі б у свой час атрымаў працу ў Расіі. Тым не менш, сувязь Манюшкі з беларускай культурай занадта цесная. Менавіта ён стварыў першую беларускую оперу «Сялянка». Вярнуць кампазітара ў беларускую культуру магчыма, разважае Владзімір Байдаў. Але канцэртаў такога кшталту для гэтага недастаткова. Не наша акция должна по-настоящему вернуть. Оперный театр должен вернуть, театр культуры должны, страна должна вернуть его. По-настоящему вернуть. Вот вернуть, поставить его оперы, замечательные, потрясающие. Они почему-то в Нью-Йорке идут, в Гамбурге идут, а тут что-то не идут. Вот как-то для меня это загадка. У эфиры «Радио Свобода» в Минску 22 годины и 55 хвилин. При конце этой годины «Ночной свободы» ночная читанка, у якой на этом тыдне письменник Алесь Пашкевич. Гэтым завершацца жывыя нашы эфіры. Для вас працавалі, дакладней, яшчэ адзін калега працягвае працаваць з навінамі, гэта Вячаслаў Ракіцкі, прадусер Анатоль Бублікаў і Драган Мілоевіч, і вядучая я, Вольга Караткевіч. Мы жадаем вам цудоўных выходных і адчування радасці і свабоды. Усяго найлепшага. Не заблукаць у Стакгольме дапаможа і Стрындберг, чые выказванні ўпісаныя літымі літрамі ў асфальт вуліцы Дротнінгатан пасярод як дарожная разметка. Па тых словах Стрындберга, вуліца вядзе ад кватэры пісьменніка да каралеўскага палацу. Яго, які ўсю 10-мільённую Швецыю ахоўваюць 15 тысячаў паліцыянтаў. У 10-мільённай Беларусі іх у десятак разоў больш. Аднак не толькі гэта адрознівае нашыя краіны. Не такія далёкія геаграфічна, гістарычна. Назіральныя суседзі фіны нас нават аднолькава мінавалі руці або русы. А беларус Піліп Орлік з Вілейшчыны, народжаны роўна за 300 гадоў да мяне, стаўшы гетманам і аўтарам першай канстытуцыі Украіны, а таксама галоўным ворагам Пятра I, знайшоў роўную дарогу ў Стакгольм, дзе пакінуў гетманскую булаву Багдана Хмельніцкага. Швецыя перадала яе толькі Віктару Ющчанку. Мы – вялікія нацыі малых краінаў, але шведы – вялікая нацыя вялікай дзяржавы. Яны, як і беларусы, не маюць значных прыродных багаццяў, аднак яны – народ неба. Мы ж зямлі. І песні нашыя, і думкі нашыя, і пляны нашыя зямныя. Шведы ж, каб наблізіць і прыручыць прастору, прыдумалі тэлефон, паравую турбіну, шарыкападшыпнік і караблі. Шведы змайстравалі першы ў свеце «Тытанік», каралеўскі карабель «Ваза», які адплыў ад берагу і патануў. Праз 300 гадоў яго паднялі і зрабілі музейным героем. Калі Стакгольм – гэта гісторыя ў камні, дык «Ваза» – гісторыя ў дрэве. І якраз цяжар гісторыі, думаецца, перакуліў карабель, а не памылка ў канструкцыі. На бартах – 9-паверховыя грамадзіны, увекавечаныя фігуры міфалагічных трытонаў, русалак, імператараў старажытнага Рыму, герояў Швецыі. А пад кармавымі страпіламі на каленях знерухомілі польскія шляхцічы, як напамін пра вайну Швецыі і Рэчы Паспалітай. Ваза будаваўся карабель-лятак. Неба для яго пачыналася там, дзе знікала зямля. Наперадзе летака з ветразямі застыў драўляны леў з гербам Васа ў каралеўскіх лапах. На шчыце пад каронай жытні сноп. Па-шведску сноп – Васа, Ваза. Каласісты давесак быў і ў аднаго з нашых каралёў – Жгімонта, Вазы. Са шведскім консулам мы замацавалі колішнюю роднасць хлебным віном, прывезенай з Менску жытнёвай гарэлкай. Так назваць вогненную ваду маглі толькі беларусы, у якіх снапы і бутлі стаялі ў чырвоных кутах. Нам застаецца галоўным хлеб, шведам – сімвал. Нам сёння, ім заўтра. Нават агульныя карані мы асвойваем па-рознаму. З латыні «вольва» абазначае «каціцца». У нас ад таго слова «бульба», у іх «вольва». Адну мы выкочваем з зямлі, з кастра, Яны на аднайменных машынах коцяцца па аўтабанах да небакраю. І ўрэшце ў нас сена на асфальце, а ў іх словы. У нас знак, у іх гук. Мы баімся прынізіць словы, яны узвысіць іх. І зазямляюць, нібыта прывязваючыся словамі да глебы дна катвігамі. Яны баяцца ўзляцець, мы упасці. А таму яшчэ не скора на перайменаванай вуліцы Карла Маркса, што вядзе да Менскага каралеўскага палацу, з'явяцца словы Якуба Коласа. Толькі гледзячы ў неба, можна знайсці сваю зямлю.